Jest dokładnie 19:00, tu program trzeci Polskiego Radia, czas na serwis trójki. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. A w nim najnowsze ustalenia w sprawie wypadku 3,5-miesięcznej dziewczynki, która wraz z wózkiem stoczyła się do kanału portowego w Ustce. Spotkanie premiera i członków rządu z dziennikarzami i liderami opinii w sieci. I najcenniejsze obiekty z Muzeum Narodowego w Krakowie, które trafią do internetu. Jest prokuratorski wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie wypadku 3,5-miesięcznej dziewczynki w Ustce. Mała Oliwia razem z wózkiem wpadła do kanału portowego we wrześniu zeszłego roku. Stało się to w czasie spaceru, gdy rodzice na chwilę puścili rączkę wózka. Dziecko uratował mieszkaniec Słupska. Prokuratura początkowo postawiła matce dziewczynki zarzuty spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Na dalszym etapie postępowania śledczy uznali jednak co innego, mówi prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński. Nie oznacza, że ta matka jest bez winy. Oczywiście o winie będzie decydował sąd. Natomiast wniosek prokuratora warunkowe umorzenie postępowania, jeżeli sąd się do niego przychyli, powoduje, że matka jest uznana za winną czynu, natomiast nie ponosi kary odpowiedzialności karnej. My kierujemy wniosek na warunkowe umorzenie na okres próby jednego roku. Jeżeli w tym czasie matka nie popełni innego przestępstwa, będzie uważana za osobę niekaraną. Kobieta przyznała się do winy i współpracowała z prokuraturą. Mała Oliwia cały czas dochodzi do zdrowia, jest pod opieką fizjoterapeuty. W kancelarii premiera rozpoczął się tweet-up, czyli spotkanie premiera i członków rządu z dziennikarzami i liderami opinii w sieci. Spotkanie odbywa się bez kamer i mikrofonów. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, powiedz, jak wygląda taki tweet-up? Uczestnicy spotkali się w dużej sali w kancelarii premiera. Chodzą od ministra do ministra i mogą zadawać dowolne pytania pod warunkiem, że nie nagrywają odpowiedzi. Zaproszenia na tweeta wysyłane były za pośrednictwem rzecz jasna Twittera. Sam Mateusz Morawiecki na tym portalu jest dopiero odkąd został premierem. Podczas przywitania powiedział jednak, że nadrabia zaległości. Za chwileczkę właśnie jakiegoś tweeta napiszę i wyślę. W spotkaniu oprócz premiera biorą udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk czy minister kultury Piotr Gliński. Premier przekonywał uczestników, że ministrowie swoje zadania wykonują dotąd dobrze. Bardzo ważne, żebyśmy teraz skupili się na kontynuacji, na dobrej kontynuacji tych wszystkich dobrych zmian. Pierwszym premierem, który zorganizował tweet-up, była Beata Szydło. Jeśli ktoś chciałby w przyszłości wziąć udział w takim spotkaniu, musi dużo tweetować, oznaczać premiera i mieć dużo followersów. Jeśli jednak te hasła nic Państwu nie mówią, no to pozostaje śledzić tradycyjnie wystąpienia członków rządu. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Donald Trump zapowiedział, że wkrótce może spotkać się z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że rozmawiał dziś telefonicznie z przywódcą Rosji. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem pogratulowałem mu zwycięstwa. Rozmawialiśmy także o tym, że prawdopodobnie spotkamy się w najbliższej przyszłości, by przedyskutować wyścig zbrojeń. Jak wiecie, powiedział on, że wyścig zbrojeń nie jest zbyt dobry. To było jedno z jego pierwszych oświadczeń po wyborach. Trump określił rozmowę z Putinem jako bardzo dobrą. Powiedział też, że tematem spotkania z rosyjskim prezydentem będą sytuacja na Ukrainie i w Syrii oraz Korea Północna. Ponad 100 tysięcy najcenniejszych obiektów z Muzeum Narodowego w Krakowie trafi do internetu. Dzięki środkom Unii Europejskiej muzeum stworzy platformę ze zdjęciami oraz opisami dzieł sztuki ze swoich zasobów. Zbiory liczą 900 tysięcy obiektów, mówi Michał Dziewulski z Muzeum Narodowego w Krakowie. Mamy zdigitalizowanych około 110-120 tysięcy obiektów. W ramach projektu Bliżej Kultury digitalizowanych jest 26 tysięcy obiektów. W związku z tym przewidujemy, że w momencie oddania strony internetowej prezentującej te zbiory, czyli mniej więcej na przełomie lata jesieni 2019 roku, udostępnimy około 130, a może nawet 140 tysięcy obiektów. W sieci będzie można podziwiać najcenniejsze dzieła, dodaje Michał Dziewulski. Wyspiańskiego, Grotgera, Siemirackiego, ale także obiekty rzemiosła artystycznego, militariów, dawnej wojskowości, obrazy z epoki staropolskiej, monety zarówno średniowieczne, jak i starożytne. Platforma, na której udostępnione będą zdjęcia wraz z opisami, ma przypominać istniejące już w muzeach w Nowym Jorku i Amsterdam. To był serwis trójki. Czas na sport. Jan Kałucki. Siatkarze RS-owi Rzeszów mierzą się z Białgorojem Białgorod w półfinale Pucharu CF. Przypomnę, że w pierwszym meczu drużyna z Rosji wygrała 3-0. W tej chwili trwa spotkanie rewanżowe. Pierwszego seta gospodarze niestety przegrali 24-26, a przed chwilą zakończyła się druga partia. Białgorod wygrał 25-22. No i to oznacza, że Rosjanie zagrają w kolejnej rundzie. Teraz już piłka nożna, bo od 40 minut trwa trening reprezentacji Polski. W ćwiczeniach nie uczestniczą Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Zawodnicy odpoczywają w hotelu. Pozostali kadrowicze wylewają siódme poty i szykują się do towarzyskich meczów z Nigerią i Koreą Południową. Będą to pierwsze spotkania kontrolne przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Łukasz Fabiański zdradził, że zespół bardzo dużo czasu poświęca ćwiczeniom taktycznym. Gramy trójką tych takich środkowych obrońców i dwoma wahadłami i troszkę bardziej ofensywnie jest ustawiona ta ofensywa. To jest naprawdę fajny, skuteczny sposób, tak więc zobaczymy, czy teraz w tych meczach międzypaństwowych też będziemy mieli okazję przećwiczyć coś innego, co może być przydatne i skuteczne. Mówił nasz bramkarz. Mecz z Nigerią już za 3 dni we Wrocławiu, a dokładnie za tydzień w Chorzowie nasza drużyna zagra z Koreą Południową. Trwa w tej chwili również mecz w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Zawodnicy PGE Vive Kielce grają z Gwardią Opole w meczu 28 kolejki. Jak na razie obie drużyny idą łeb w łeb. Po 25 minutach jest remis 15-15. Polscy sportowcy, którzy brali udział w zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu, wrócili do kraju. Biało-czerwoni przywieźli jeden medal. Brąz wywalczył ścigający się na monoski Alpejczyk Igor Sikorski w slalomie gigancie. Prezes Polskiego Związku Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. To, że udało się nam wywalczyć ten medal upragniony i odczynić to, co nie udało się zrobić w Soczi, gdzie wróciliśmy wówczas bez żadnego krążka paraolimpijskiego, to niezwykła rzecz. Cieszę się bardzo z tego, że udało się nam pokonać światowe potęgi. To wielki sukces. I na koniec wielkie brawa dla naszych żeglarzy. Polacy na jachcie Katarzys 2 okrążyli Antarktydę po jej wodach non-stop, czyli na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Zdaniem komentatorów to jedno z największych wyczynów w historii światowego żeglarstwa. I to proszę Państwa, w dniu wyjątkowej rocznicy, dokładnie 40 lat temu, po blisko 2 latach żeglugi, kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na pokładzie jachtu Mazurek jako pierwsza kobieta w historii opłynęła samotnie kulę ziemską. Jutro pogoda bez większych zmian, zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże, na szczęście tylko przejściowo. Na południu i wschodzie lokalnie słabe przelotne opady śniegu. Jutro wieczorem na północy Pomorza przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na Podhalu i w Bieszczadach do plus 5 miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i północnym wschodzie okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie dzisiejsze maile. Jutro do dyspozycji od 16:00, wtedy punktualnie o 4:00 po południu usłyszymy się ponownie. Za dzisiaj dziękuję Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Już za chwilę Magiel Wagli. Do usłyszenia. Autopromocja. Dinozaury składają jaja na twardo. Złożą je także i u nas, bo to właśnie one będą bohaterami projektu Zagadkowa Osiecka. Zagra dla nas znakomity zespół Dagadana, a zagadkowy obraz namaluje Marek Siudym. Startujemy w niedzielę o 9:00 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład Coca-Cola 3,30 za 2-litrową butelkę przy zakupie dwupaku oraz 10 świeżych jaj klasy L. 38% taniej, jedynie 3,99 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta.

No dobry wieczór się z Państwem. Nie dziwne, że muzyka nie za wesoła, gdyż samotnym dzisiaj białym waglem. To jest, jak słusznie pani Beata zauważyła, Christopher Chaplin, ale w remiksie z płyty, co było zresztą słychać, że tytuł płyty doskonale oddaje charakterowych remiksów, Deconstructed. To są cztery remiksy. Tytuł tego utworu to taki tytuł jak tytuł płyty, że Suile Tenebro, zrobiony przez Tim Story. Dwa utwory bardzo noise'owe, to państwu to oszczędzę. Ten samo państwo słyszało zresztą. Przepraszam, że zachrypłem. Teraz, co ja chciałem pani Beacie jeszcze powiedzieć, no nie kontynuacja, gdyż pokontynuujemy sobie ten jazzik, kiedy się pojawi Fisz, znowu nieobecny dzisiaj i nieobecny będzie też za tydzień, co muszę ze smutkiem państwu oznajmić. Mam nadzieję, że część słuchaczy jednakowoż zostanie posłuchać nieco tego, co przyniosłem. A przyniosłem, ponieważ w zeszłym tygodniu katowałem państwa muzyką, która mnie porusza emocjonalnie, ale zauważyłem, że nie wszystkich te w równym stopniu. W związku z tym no dzisiaj będzie tak spokojniej nieco, tak będzie ona sobie płynęła w sam raz do paluszków słonych i czegoś tam jeszcze i nie będzie przerywała snu, przynajmniej przez czas jakiś. Troszkę będzie instrumentalnej, troszkę takiej elektroniki, troszkę będzie nowoczesnej i nawet jakiś hip-hop. Nie bój mi się tego słowa, się też pojawi. Teraz pieśń, którą państwu kiedyś prezentowałem i ona mi się bardzo spodobała, no ale państwu nie mogła się spodobać tak od razu, bo przecież nie może się spodobać coś, co się słyszy po raz pierwszy. W związku z tym nie ustaję w próbach przekonania państwa do urody owej pieśni. Powstałej w 1986 roku przy pomocy pani Beverly Glenn Copeland. Tytuł Evelyn. Thank you. No i proste bywa piękne. Bardzo mnie jakoś owa pieśń zauroczyła i połączenie tego syntezatora brzmiącego momentami jak fingerpiano z takim poważnym śpiewem pani Beverly, dojrzałym, rzekłbym, bardzo na mnie działa i na wyobraźnię mam. Bardzo dzięki za te różne listy od państwa. Panie Marcinie Podbud, też będzie troszkę, proszę się przygotować, aczkolwiek momentami będziemy się o higienę tak lekutko, bez przesady, delikatnie. Zespół ów był u nas, tak, prawda? Prawdą jest. Obraz pana Mikołaja bardzo kompatybilny z obrazkami Krzysia Kokoryna, jeśli pan zna, może muzykanckimi, fajny, ładny, się mi podoba. Co jeszcze? A że urodziny były w kilku audycjach na antenie Trójki nawet, no nie mogę mu przekazać, że go wspominali o nim, gdyż go nie ma, jak już chyba państwu wspominałem tu w owym studiu. A tam, gdzie dzwonię, próbujemy rozmawiać, ale zasięg podczas telefonu jest dosyć utrudniony, więc słyszę go jak z zaświatów. Ale chyba ma fajnie. Nie wiem, czy nas słucha, czy tam w ogóle radio dochodzi, czy prąd mają. Ken. Dawnośmy nie buszowali po ich singlach, a przecież trzeba, bo no, trudno sobie wyobrazić muzykę współczesną, popową, rockową, bez owych panów, których już zresztą coraz mniej na świecie, jak państwo o tym wiecie, że nawet nie czuję, jak rymuje. Future Days. Ja nawet nie wiem, czy tych utworów nie prezentowałem, ale nawet jeśli prezentowałem, to nie widzę nic w tym złego, bo tak jak już wspomniałem, zgodnie z tezą, mogą się spodobać tylko te utwory. Najczęściej się podobają przecież te, które się słucha codziennie parę razy, z tego co wiem. Może nie wszystkim, ale dużo ludzi tak ma. Więc Future Days z 73 roku jest to singiel z płyty pod tym samym tytułem, Future Days, zespół Ken. Have it for me. No i prawda, jakże ten czas się nie odbija na niektórych utworach prezentowanych w tej audycji, zwłaszcza nieskromnie powiem, mógłby spokojnie taki singiel się pojawić. No nie wiem, czy stacje radiowe były zachwycone takim sposobem śpiewania, lekko jakby to powiedzieć, nonszalanckim. No ale mnie się to bardzo podoba. Bardzo dzięki panie Zbyszku. No nic mi o tym liście na razie nie wiadomo. Natomiast proszę serdecznie pozdrowić pana Marcina, co to świetlikiem na firmamencie naszej kultury, ucałować, uściskać ode mnie i przekazać mu życzenia i wyrazy do tego wszystkiego. To jeszcze raz, tym razem Splash 74 roku z albumu Sunover Babaluma, zespół Can. Pani Magda się zachwyciła pieśnią w wykonaniu pani Przeciw. Jak to dobrze. Czasem jednak trzeba powtarzać jakieś piosenki. Widzę, to dojdą do państwa. No to fajnie. Pięknie tu krzypeczki grały, ale to nie Górale Nasi, to był zespół Ken. Natomiast teraz nasza Agnieszka Obrzańska oprowadzi państwa po terenie kultury. Te historie zacznę od zdjęcia. Teren. Kultura. A na nim mężczyzna. Młody, dobrze zbudowany, dzierży w dłoniach niczym sztangę dwie kamery. To Józef Robakowski i kadr z filmu Ćwiczenie na dwie ręce. Zdjęcie pochodzi z 1976 roku i znajdziemy je w książce W kręgu neoawangardy, warsztat formy filmowej. W całości poświęconej tej grupie artystycznej, działającej w latach 1970-1977. A wśród twórców warsztatu formy filmowej znajdziemy m.in. Wojciecha Bruszewskiego, Wacława Antczaka, Zbigniewa Rybczyńskiego czy wspomnianego już Józefa Robakowskiego. Działali na styku filmu i sztuki współczesnej. Oddzielni, radykalni, krytyczni tworzyli swój własny alternatywny świat. A książka opowiadająca o grupie to bardzo ciekawy obraz nie tylko artystów, ale i rzeczywistości, w której tworzyli. Pomyśleliśmy, tworząc książkę o warsztacie formy filmowej, że ona ma być dla wszystkich i dla osób, które zajmują się sztuką zawodowo albo po amatorsku, ale w sposób zaawansowany, i dla osób, które po prostu czasami są zainteresowane jakimiś zjawiskami w kulturze, czy to współczesnej, czy nieco odległej w czasie. W związku z tym ta książka jest skomponowana z tekstów o różnym charakterze, jest taką nietypową monografią. Mówi Marzena Bomanowska, dyrektorka Muzeum Kinematografii w Łodzi. Ponieważ obok tekstów napisanych przez badaczy, przez pracowników wyższych uczelni, a co za tym idzie tekstów nieco hermetycznych w odbiorze, są tam teksty wspomnieniowe, które o warsztacie formy napisali jego członkowie, uczestnicy, osoby, które były satelitami albo sympatykami warsztatu formy filmowej, a także w kilku wypadkach są to bardzo łatwo przyswajalne, bardzo ciekawe, bo pokazujące różne punkty widzenia, wywiady z osobami, które przez warsztat się jakoś przewinęły. Myślę, że te wywiady są ciekawe dla każdego, bo to są rozmowy zarówno ze Zbigniewem Rybczyńskim, twórcą Oskarowego Tanga. Jest też prawdopodobnie ostatnia rozmowa, jakiej udzielił przed śmiercią Grzegorz Królikiewicz, który również należał do sympatyków tego ruchu. Mamy również wywiad w książce ze Zbigniewem Lęczewskim i jeszcze z Markiem Koterskim, który także był sympatykiem. I nie zapominajmy o Józefie Robakowskim. Robakowski w tej książce występuje w bardzo wielu rolach. Po pierwsze, jest autorem tekstu, który prawie otwiera książkę. Zaraz po wstępie pierwszy tekst książki to jest tekst Józefa Robakowskiego. Po drugie, on merytorycznie czuwał nad całością. Po trzecie, otworzył dla nas swoje przepastne archiwa. Dzięki temu materiał ilustracyjny w książce w dużej mierze pochodzi właśnie od Józefa Robakowskiego. No i w wielu tekstach jego nazwisko się pojawia na równi z nazwiskiem Ryszarda Waśki, Pawła Kwieka, Andrzeja Różyckiego, jako osób, które w różnym stopniu, ale nadawały warsztatowi formy filmowej ton, zarówno wtedy, kiedy warsztat w roku 1970 powstał, najpierw jako koło naukowe w Szkole Filmowej w Łodzi, a później no, rozwinął się tak, że jeździł na ważne festiwale sztuki na świecie, ale także jeździli razem na rozmaite sympozja artystyczne w Polsce, gdzie zarówno toczyło się życie artystyczne, gdzie pokazywano eksperymentalne filmy, eksperymentalną fotografię, ale gdzie także, o czym rozmówcy wspominają, toczyło się fantastyczne życie towarzyskie. I to prześledzimy na archiwalnych zdjęciach, których nie brakuje w książce. Ale do tego jeszcze mamy dołączoną płytę. Tak, ponieważ trudno mówić o przedsięwzięciach wizualnych, tylko je opisując, chociaż oczywiście teksty wiele nam podpowiedzą. Natomiast w tym wypadku, ponieważ warsztat formy filmowej zajmował się kinem eksperymentalnym, trochę nawiązując do Temersonów, trochę nawiązując do teorii konstruktywistycznych, szczególnie Józef Robakowski nawiązywał do kompozycji przestrzeni Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, ale zajmowali się fotografią, zajmowali się też wideo i trudno byłoby taką książkę zostawić bez filmu. W związku z tym na samym końcu mamy płytę, na której są filmy i Kwadrat Zbigniewa Rybczyńskiego, i Rynek Józefa Robakowskiego, i różne inne bardzo krótkie przeważnie dzieła, bo te filmy trwają od 2 minut do maksymalnie 6, ale myślę, że ten zestaw daje pojęcie, o co chodziło w tych eksperymentalnych poszukiwaniach twórców, dla których film nie miał być tym, co rozumiemy powszechnie przez film fabularny, gdyż oni właśnie odcinali się od anegdoty, od fabuły, chodziło im o energetyczną światłość, o ruch, o dynamikę, o działanie obrazu i rytmu, a nie o opowiadanie historii. A ja zachęcam do zmierzenia się z tymi historiami w książce W kręgu awangardy, warsztat formy filmowej. No proszę, co to ja chciałem. To różnie, panie Zbyszku, z tymi listami bywa naprawdę, ponieważ ja nie jestem tak do końca zorientowany, nawet gdzie one przepływają, którymi kanałami i do kogo to się trzeba zgłaszać. Jedynie pan Gil mi tu pomocą, ale nie przynosił mi żadnego tego, żadnej wiadomości wysłanej Pocztą Polską, więc musiało gdzieś zaginąć. Może była atrakcyjna koperta, albo niepotrzebnie w środku mieścił pan jakiś banknot o wysokim nominale. Trudno mi powiedzieć, co się stało. Może gdzieś się... Ale jak znam życie, to się wyświetli za 2 miesiące nagle. I niespodziewanie. No to teraz, żeby kontynuować ową muzykę z pogranicza higieny a Big Beatu, no znany już państwu i podziwiany Nils Fram. Bardzo polecam państwu wydania analogowe, gdyż przepiękne zdjęcia studia, które był, on nabył z tego, co wiem, niedawno na terenie Mitte, czyli tej dawnej nerdowskiej części Berlina. Cudnej urody wydawnictwo. No i zaprezentuję państwu od razu 2 utwory, gdyż nie chcę mi się tak chodzić i zmieniać ten winyl bez przerwy, więc później jak już włączymy kompakty, to już sobie siędę i będzie się to częściej zmieniało, ale tu nawet mówiąc poważnie, nie powinno się zmienić, gdyż pięknie się utwór pod tytułem The Whole Universe Wants to be Touched łączy z utworem pod tytułem Sunson. Oh. bum. No bo teraz sobie pomyślałem, że przecież pani kanclerzowa, nie wiem, czy już wyjechała od nas, czy jeszcze jest, to by się ucieszyła, że u nas tyle niemieckiej muzyki w dniu dzisiejszym, gdyż zakończymy pierwszą część dzisiejszego uroczego spotkania z państwem piosenką zespołu Ken o myśliwych, którą pewnie już prezentowałem, ale nie dość, że myśliwi to temat aktualny, to jeszcze w dodatku ta pani kanclerz. Hunters and collectors all come out at night. Hunters and collectors never see the light. Hunters and collectors all come out at night. Hunters and collectors you'll never see the light. Midnight man. Hey, midnight man. The watcher. It will all be up before the sun is up. And it will all be down before the moon goes down. Autopromocja. Większość członków zespołu nosi swojsko brzmiące nazwisko Kiszka. A i brzmienie ich muzyki wydaje się znajome. Byli hardrockową sensacją zeszłego roku. W tym powinniśmy doczekać się pełnowymiarowej, debiutanckiej płyty. Amerykański kwartet Greta Van Fleet. Mamy dla państwa wejściówki na koncert i spotkanie z zespołem w Berlinie. Szczegóły jutro w audycji. Zapraszamy do Trójki od 6 rano. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy